Sassi Evangelii secondo Marca Margenti. Frausti Vitecile. Cum sero esset una gens lusorum, veni decius in medio eorum et dixit Frauscobis. Nolite cessare ludere, prodolore in vestrum misossum ad vos. Prima sautempui dicitur villissimus, non erat cum eis quando veni decius. Dixerunt autem alii discipuli vidimus decius. Qui dixit eis nisi mitamus meum in locum pecari, ut bibam non credam. Prima sautem qui dicitur villissimus, iac tabat decem, alibus duodecim, tertius vero quinque, et qui quinque proiecerat exausit bursam et nudus ab alise abscondi. Humiliate vos a guardia, al male.